Tira, ba, elkarrezketaren tartea jarraian argulluan saioan, atzo aipatu genuen, aipatu dugu albistetan ere, badirudi oposizioa, hau da, alderdi sozialista, alderdi popularra eta alderdi jeltzalea batu egin direla bilduri San Marcos Mankomunitateak kentzeko eta gurean da, San Marcos Mankomunitateko presidentea, Ainhoa Etxarrondeta, kaixo, unon. Kaixo, berdin. Bueno, azteko eta behin urtzi eskerrak eman Ainhoari, ba, albistea atzo jakin genulako eta irratiraino bertaraino etorri zaigulako. Bueno, ez da zerra hortako gode. Bueno, ez dakit, espero zenuten berria zen, usai zitekena. Bai, ustaile azke hostikia, bueno, Deniz Itxaso horaz izan, EAJ-ari ba, prentxa baidez luzatzen, gonbidapena luzatzen, EAJ-ak hasieran bazirudien ez duela nahi, baina, bueno, azkenean, dena prentxa bidez jakin izan dugu, ez? Ba, elkartu direla, erabaki hartu dutela, Lasarteko zinegotzia ordezkatu behar zutela, Bilduko zinegotzia, Partido Sozialistako zinegotzi bategatik, Donostiko zinegotzi baterekin dute, Bilduko zinegotzia Partido Popularragatik, eta orain, ba, urrena, ni, Mankomunitatetik, Bildu kenduko dute, gehiengotik kenduko dute Bildu, eta hortxe, ja, ze, zertan datzan, edo zer egingo duten honekin. Honek zer suposatzen du? Ainhoa. Zer suposatzen du? Ba, praktikan, bueno, beraiek diote orain atezatekoaren kontra edo egingo dutela. Azkenean atezatekoa udalaren erabakia da, udalaren eskumena da. Orduan mankomunitatetik ezin dute atezatekoa kendu edo ezin dute atezatekoaren kontra ezer egin. Azkenean erabaki eskualde honetan edo mankomunitate honetan hiru udalerrik erabaki hartu dute aurten. Datorren urtean edo atezatekoan sartuko garela, Lezo, Astigarraga, Pasaia ere hortxe dabil, eta beraiek mankomunitatetik ezin dute zer egin. Egingo dutena da, ba, aurretik Usurbil, Hernani eta Oiartzunekin egin dutena, ez da, oztopoak jarri, eta bueno, ba, hitzarmenak eta saiatu puskatzen, eta horrelakoak oztopatu izakete, baino moztu, ezin dute moztu, udalaren erabakia da, eta bueno, beraiek jakin beharko lukete ala dela, ez dela mankomunitatearen eskumena. Eta helburu nagusia errauskailua egitea. Dudarik gabe, hala diote. Bai, beraiek bero ari dira horrekin. Eta, bueno, hor ikusi behar dugu azkenean enpresa handiak daude atzetik eta enpresa hauek ere, bueno, ba beraien peajea edo eskatzen dute, ezta? Eta guk uste dugu hortik dijoala kontua. Esango dugu, hortaz gain, beraiek ez dutela eskumenik izango edo ezin izango dutela Gipuzkoako hondakinen partzuergoan gehiengo hori kendu Bilduk duelako, nahiz eta hortan alegin du. Bai, beraiek argudiatzen dute orain San Marcon aldaketa gozatzen denean hiru mankomunitate indartsuenetan edo botere izango dutela, hau da, San Marcon, Debabarrena eta Txingudin, badakite ere Txingudi ez dagola partzuergoan, epai bat badagor, Txingudi ez dago lapatzurgoan, orduan berez, Debabarrena eta San Marco izango lituzkete. Baina, bueno, deigarria da ere, ez, ba, azkenean San Marco mankomunitatea 10 udalerrik osatzen dugu, 10 udalerri horietatik 9etan Bilduko alkatetzak ditugu, batean bakarrik dugu EAJ-ko alkatetza, Urnietan, eta bueno, gainera hauteskundetako emaitza ikusita, ba, 20 bozkaren aldea besterik ez dago, eta EAJ-ak albidetzen du orain, mankomunitatean PSOE lehendakaritzan egotea eta lehendakaritza ordean Partido Popularra. Orduan ez dakit EAJ-ak ere ze joku zikina egiten duen honetan eskaintzen mankomunitatea PSOE eta Partido Popularrari, berez ez dutenean mankomunitate honetan, ez representazio horik udaletan alkatetzetan mintzat, eta bueno, beraien proiektua ba, ikusi dugu, azken hauteskundetan ba, jendeak muzin egin ziren, ezta? Izan daiteke hauteskunde aurreko joku bat, naiz eta lehendakaritzarako hauteskundeak izan oraingoak? Bai, azkenean beraientzat hau baza edo zera erresa da, ezta? Sartu duten kaka guztia eta nasketa guztiarekin, bazkenean duten aukera bakarra da, berez, beraien programa elektorala eta beraiek egiten ari direna ikusita, ez dute aukera hundirik bozkak irabazteko orduan, ba, edo nola leku batetik edo bestetik lapurtzen saiatuko dira dudi gabe. Orain, zoiko batzar bat izango da, hilaren 26an, greba orokor egunean, ez dakit, joan behar duzuen, ez, edo... ez daukagu hori erabakiko dugu, bere momentuan erabakiko dugu, hala ere guk bat egiten dugu grebarekin, bildu bezala bat egiten dugu grebarekin dudarik gabe. Erabaki ez dugu hartu oraindik eta hartu behar dugu. Bueno, eta hor guk askotan ez gea enteratzen, baino segurazki beste azpi jokon bato ingo dute beste herri batian, ez? O aituko dira hor. Beste herri batian ordezkaritzak entzeko eta zeizuk hor. Hori, ez dakit, hori nik nire irakurketa pertsonala egin dizazuket besterik ez, ez dakit. Nik uste dut oraingoz beste herrietan ez dutela horrelako zerarik egingo, pixkan-pixkan dijoaz, ikusi behar da, hauteskundeak ondoren, zertara prest dauden, ez da, ze ezkontzak edo egongo diren Gasteizen, eta horrek zertara lotuko ditun Gipuzkoan, ikusiko dugu. Geroz eta herri gehiago, atez atekoaren alde, baino ez dakit, agian oihartzunen ez, baino oarsoaldean badira, hainbat jende honen kontra, ez dakit, zer esango zenieke? Ba, nik esango nieke, bueno, atez atekoa dela gaur egun, ezagutzen dugun sistema bakarra, 160-etik gora birziklatzen duena. Gaur egun birziklatzea nik ez dut ulertzen, aukeran egon daitekenik. Ez dut ulertzen eskubide bat denik gaur egun kutsatzea, ez da? Birziklatzen ez badugu badakigu zertan ari geran. Eta, bueno, gonbidatuko nuke hemen jendea San Markora bidaiatxo bat egitea, ez? Orduan, birziklatzen ez badugu egiten duguna da kutsatu, eta hori ez da eskubide bat. Orduan, nik uste dut birziklatzea ere ez dela aukerazkoa. Hemen izan beharko lukela, kontzientziaren arabera dudik gabe, baino erreglatua edo egon beharko luke, ez arauak egon beharko lukete, eta ez daude gaur egun azkenean egiten ari gerana da, bueno, ez gera usten ari mundu oso txukuna gure seme alabei, ez da? Komunikabietan, atzo prentxaurrean Larraitz Ugarte entzun genuen, gai honen inguruan adierazpenak egin zituen baita ere, eta bueno, atezatekoaren inguruan nola Europan izan den Gipuzkoako Aldundia, eta Europatikan zorionak jaso dituen, eta bidea hori dela azpimarratu duten. Bai, ez dago zalantzarik, hor maiatzaldean ere atera zuten, ez? Europako ingurumen batzordeak edo atera zuen pixka bat hoja derruta edo horrelako zerbait, eta 2020-erako ja debekatuta egongo da, birziklagarria edo kompostagarria den hondakinak erretzea edo deusestea. Orduan, besterik ez zait okurritzen, eta bueno, beste alderdiekin hitz egiten dudan bakoitzean, ba hori ateratzen diet, ez? Nola egin behar duzu, 2020-erako birziklagarria dena eta kompostagarria dena errefuxiatik edo banantzeko. Nola egiteko intentzio daukazute, borondatezkoa utzita bakoitzak kontzientziaren arabera horrela ez da lortzen. Hori da, argi dago, kontzientzia edo bakoitzak bere esku balin badu erreztasunera jotzen dugula, baina jendeak uler dezala baita ere atezateko egitea ez dela beste munduko zailtasuna. Dudik gabe, gainera irutzen zait, behin martxan jarrita eta behin behintzat etxean frakzioak ondo banatzen ditugunok min egiten digu azkenean ez denean egiten, ez? Ohitura bat besterik ez da, ohitura aldaketa txiki bat besterik ez da etxeko sukaldean, eta horrek ekartzen dituen onurak ikaragarriak dira. Eta ingurumen aldetik ari naiz, baino ekonomikoki ere ikaragarria da, zenbat eta zenbat milioi ordaintzen ditugun, milioi euro ordaintzen ditugun, gure hondakinak zabortegi batetara botatzeagatik, eta adibide jarri ditzaket, baino Donostiko udalak urtean 8 milioi euro botatzen ditu zabortegira. 8 milioi euro ordaintzen du bere hondakinak zabortegira botatzeagatik eta gainera kutsatu egiten du. Lezoko udalak, 6.000 biztanleko herri batek, 217.000 euro ordaindu zituen joan den urtean bere hondakinak nahastuta zabortegira botatzeagatik eta gainera kutsatzeagatik. Eta Usurbilek berriz, biztanle berdinekin, 80.000 euro. Eta poligonak sartuta, orduan hor ikaragarrizko aldea dago, ez da bakarrik ingurumen aldetik, dudarik gabe garrantzitsuena da niretzako, nire ustez, osasuna delako jokoan, baina gaur egun bizi dugun egoera ekonomiko ikusita, ba, ez dago zalantzarik. Eta kontzientziazioa ere bai, nik orain herritar bezala hitz egingo dut, atezatekoarekin ikusten baita benetan zenbat hondakin sortzen dugun. Bai, hor azkenean media uste dut gure man komunitatean 367 kilo pertsonako eta urteko dela, ez bataz bestekoa. Orduan ikaragarria da. Ez gera kontziente banatzen hasten geran arte, baina ikaragarria da azkenean batzuk izan daitezke mekanikariak, besteak izan daitezke irakasleak, besteak ikasleak, baina azkenean denok, gizabanako guztiok sortzen dugu 400 kilo hondakin urtean. Orduan berez gera hori hondakinen produktori ikaragarriak. Orduan hau ez badakigu bereizten eta hau ez badakigu irtenbide egokia ez badakigu ematen honi, ba bueno, pixka bat galduta gabiltza uste dut. Lezoko zinegotzia, Ainhoa, Lezon ere irakurri genuen herritar talde batek galdeketa eskatzen duela atez atekoa ezartzeko herria. Bai, atzo bildu ginen beraiekin eta sinadurak 1900, bueno, ja 2000 sinadura jaso omen dituzte atez atekoaren kontra eta bueno, udalean sartu duten gauza bakarra izan da notarioaren zertifikatu bat, esanaz berak hori 2000 sinadura ikusi dituela. Guk eskatu dizkiegu sinadurak, ba, jakin nahi dugulako ia herriko jendea den, herritik kanporako jendea den, sinadura bikoiztuak dauden, hirukoiztuak dauden edo ez. Eta esan digute ez, notarioaren sinadurarekin nahiko behar dugula, nahiko izan behar dugula eta nahiko dela. Galdeketaren inguruan, atzo hori planteatzen genien, ez da, ba, galdeketa bat egin daiteke, ba, bi sistema eraginkorren artean, edo hiru sistema eraginkorren artean, aurkeztu esatela sistema eraginkor bat, eta orduan galdeketa dudik gabe egingo dugu, eta jendeari aukera emango diogu gainera, pues, berak nahi duen sistema aukeratzeko. Baina ez duena balio da, gaur egungo sistema eraginkorra aztenean, 127ko birziklatzetasa batean gaudenean Lezon, bat jartzea edo atezatekoa jartzea 160ra bermatzen dizuenean. Azkenean da sistema eraginkor bat eta ez eraginkor baten artean ezin dugu herri galdeketa bat egin. Egin genezake 160ra birziklatzen duten sistema desberdinen artean eta gaur egun beste sistemarik ez dugu ezagutzen. Ba, Ainhoa Intxaurrondieta, San Marko Mankomunitateko presidentea mila esker, bertan hartu zehalako eta hurrengora arte. Hurrengora arte, mila esker.